kena capek. Jemput nak mega rek muru kajagat kulon. Tepanas tecedem deket-deket karek alem. Kunte disangka anjen sejak nyirekem tilem. Pajajaran sorana anteng ti mangsa ka mangsa. Kun teu disangka anjeun taya dikieuna. Ngembeng cipanon waktu anjeun dilelere de fenomeno. Nairaha calute rekungkung deui engklak-engklakan maripi nyeseit hati. Ki hujan bihu sirungan dehi leumit ganti sontak tabah. Ye kuring biheum bisa nerus ke mangsa. Pun teu disangka anjeun taya dikieuna. Ngembeng cipanon waktu anjeun dileler de fenomeno. Nairaha calute rek mungklung deui engklak-engklakan maripi nyeseit hati. Ki hujan diheung sirungan deui leungit ganti sontak tamau. Ieu kuring biheung bisa neruskeun.